Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İşler biraz karışık. Dün radyomuzda kriminal vakalar yaşandı biliyorsunuz. Onun etkilerini görüyoruz hala. Oktay Demirci ile stüdyodayız ve bu olayları biz çözeceğiz. Çözersek çünkü Fahir bir şekilde bir takım olayların içine karıştırıldı anladığımız kadarıyla dün. Hakikaten öyle olmuş. Şöyle stüdyonun haline de bir bakıyorum. Burada bir boğuşma yaşanmış. Burada bir şeyler olmuş. Burada bir şeyler olmuş gece ilerleyen saatlerde. Bazı yerlerde olması gereken şeyler yok mesela. Bazı yerlerde olmaması gereken şeyler var. Ayrıntısını vermek istemiyoruz. Yavaş yavaş istersen biz milletin ödül törenini seyrederken bizim radyoda olanlar olmuş. Ödül töreni dediğin Yeşilçam ödülleri mi? Yeşilçam ödülleri. Yani mesela o ne? O ne mesela bu? Ben onun ne olduğunu biliyorum. Ne bu? Sevgili dinleyiciler çok özür dileriz. İlk defa gördüğümüz şeyler o ne? Elinde tuttuğun şey. Hayatımızda ilk defa gördüğümüz şeyler var stüdyoda. Şey ya, unutmuş olmasınlar ya. O unutulacak bir şeye benzemiyor Ege. Yani o elinde tuttuğun şey ne bilmiyorum ama. Bunca yıllık radyo dünyasının içinde olan insanlar olarak hala radyo stüdyosunda ne olduğunu anlamadığımız şeyler buluyoruz sevgili dinleyiciler. Olabilir. Demek ki oyunculuk gerçekten bir yolculukmuş. O ortaya çıktı. Ege, o kabloları birbirine değdirme. Valla bir şey olur. Bir patlar matlar bir şey olur. Niye canım, ne olacak? Bu şurada ışık yakacağını düşünüyorum ben. Hayır. Sakın öyle bir şey yapma. İki tane ucu açık kabloları birbirine değ... Bakayım. Kırmızı var. Sevgili dinleyiciler, şimdi önümüzde 4 tane ucu açık kablo var. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil. Sizce bunları hangisini kesmeliyiz? Ne yapalım, bunları birleştirelim mi? Bak, yok canım, bak. Kesilmiş. Bu ışığını söndürmüşler. Şu anda sevgili dinleyiciler yayında bir şey olursa bana plastik bir şeyle vurman gerekiyor biliyorsun değil mi? O zaman bir dakika, ben bir plastik bir şey bulayım. Ya da dokundur bakalım. Ne evet. Olabilir ki? O tozları al bari. O pamukçuklar ne Ege? Hangisi elektrikli onu bilmiyorum ki. Bir dokundur evet. Anlarız hangisinin elektrikli olduğunu. Ama canım elektrikle ilgili bir şey yaparken en kötüsü ne olabilir ki? Elini şeyden mikserden çek yalnız. Bir şey olursa gelmesin. Miksere elektrik gelmesin. Kulaklıklarımızı çıkar. Evet şu anda değdiriyor. Bir dakika dur. Ne oldu? Tamam. Sen onu öyle tut Ege. Sonuna kadar öyle tut. Ne oldu, hiçbir şey değişmedi. Ama bazen risk almak gerekir. Sevgili dinleyiciler, çok garip şeyler oluyor stüdyomuzda. Stüdyomuzda çok garip şeyler oluyor. Neyse, bunları önümüzdeki dakikalarda açıklığa kavuşturacağız herhalde ve bulduğumuz şeylerin ne olduğunu uzun uzun anlatacağız size. Fahir bize anlatır. Ya onlar şey oluyor falan diye güzel güzel anlatır. Dün İyice maymuna dönmediysen. Valla ben sabah bir konuştum. Konuşma denir ona. Maalesef dönmüş. Dönmüş mü? Dönmüş. Maalesef dönmüş. Çünkü konuşma olmayan ne kadar maymun? Diyalog gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye çalıştık. Dün çünkü Fahir'in Erdal Beşikçioğlu'nun yanındaki halini gördük. diye bir sesler çıkıyordu. Nasıl oyunculuk, ben onu da anlamadım. Rol gereği mi öyle bir tabii, şey? Tabii rolün gereğidir o Ege. Rol şey mi, böyle bir gülümseyen ve ne dediği anlaşılmayan bir adam? Ya şimdi sonuç olarak Behzat amiri. Yani Behzat... Ne oluyor lan? Behzat amirimin yanında öyle olması normal. Şimdi dün Yeşilçam ödülleri vardı. 4. Yeşilçam ödülleri. Ben Nebahat Çehre'nin ödüle mikrofon muamelesi çektiği ya, anı gördükten sonrasını seyretmedim. Ben orasını kaçırdım. Böyle iki kanal arasında gidip geldim ben de. Bazı yerleri kaçırdım. Ne kadar ne şanslı adamım ben ya. Ne yaptın? Hakikaten süper bir adamım. Yani yakaladın hiç mı? Ödül törenini kaç saat sürdü kim bilir kaç saat. Ödül töreninde seyredilecek bir an vardı, onu yakalamışım. Yok, dünkü ödül töreninde pek çok anlar yaşandı. Pek çok an, bir iki an daha vardı. Nebahat Çehre'yi çağırdılar. Nebahat Çehre'yi 3 kişi çıkardı sahneye. Nasıl? Kaftan mı nedir, öyle bir şey giymiş çünkü beyaz. Şey ya kendisi. Hürrem'in kayınvalidesi. Kayınvalidesi. Hürrem. Koskoca Nebahat Çehre'yi de Hürrem üzerinden tanımladık ya. Onu bırak, koskoca Kanuni'yi bıraktık da onu Kanuni'nin annesi deme. Hürrem'in kayınvalidesi. Nebahat Çehre dediğimiz için ama sayılmaz o. Evet doğru. Nebahat Çehre'yi çağırdılar. Nebahat Çehre geldi, 3 kişinin yardımıyla çıktı. Böyle mikrofon şeklinde yapmışlar. Yani tabii mikrofon şeklinde değil. Böyle bir ne bileyim zemin üstüne dana kadar bir şey, üstüne dana kadar bir top var. Nebahçehre'ye bunu verdiler. Nebahçehre de şey yaptı. Efendim falan dedi. Bunu mikrofon gibi tutar. Kürsüye koydu galiba, orada bir kürsü vardı. Ödüle mi konuştu? Ödüle konuştu baya. Baya tam anlamıyla hiç şeyi yoktu yani. Ondan sonra arkadan da Kanuni falan güldü. Oha diye. Hadi canım. O olay olur. Annesine mi güldü? Annesine güldü. Dizide de olay olur. Çok güldün o gün Halit. Çok güldün diye şey olur. Hiç ağzındaki o çemçürüklükten eser kalmamış. Kalmamış mı? Onu atlattı canım. Kafa çemçürmesi ama. Demek ödüle ki ödüle konuşmak ne demek? Bakımı iyi Nebahçehri'nin. Hep iyi. Maddi durumu hep iyiydi Nebahçehri'nin ya. O yüzden. Her zaman iyi oldu. Bir aşkı memnun. Aşkı memnun da evet, o adam ayrılırken bile şey yapmış. En son güzel de Fahir'in olmadığı günlerde bir takım yabanlıkları sen üstleniyorsun. Doğru. Bir aşkı memnunda bir ara maddi durumu kötüydü. Bilmeyen dinleyicilerimiz için ayrıca vurgulayalım. Valla bu 4. Yaşılçam ödüllerinin eskiden Twitter yokken, sosyal medya bu kadar hayatımızda değilken nasıl izleniyormuş bu törenler bilmiyorum. Ya ben izlemezdim Twitter olmasaydı. Twitter'la izlemek çok güzelmiş. Bir şey soracağım. Nebahçehre en başta mı aldı ödül? Çünkü Kültür Bakanı vardı sahnede. O verdiğine göre herhalde en başta vermişlerdi. Evet, büyük ihtimalle törenin başlarında. O sırada Twitter'da hiç şey yoktu. Olay yoktu. Sonra mı başladı kaynamaya ortalık? Vallahi Yeşilçam ödülleriyle kaynadı canım. Kaynadı. Yeşilçam ödülleri. Şimdi bizim kaç tane film festivalimiz var? Bir Antalya Altın Portakal var. Ankara Film Festivalimiz var. Ondan sonra İstanbul Film Festivali var. İstanbul Bağımsız Film Festivali değil mi bu? Yok. İF İstanbul dışında da var. Evet, bir de İF Bağımsız Filmler Festivali var. Ankara'da. Yani şey, festival adına değil, festival demek de yanlış dedim. Ödül. Altın Portakal. Hı-hı. Siyah şeyleri var. Adana'da olan hangisiydi? Altın Koza var. Altın Koza var. Adana'da ondan olan. Sonra yani böyle Yeşilçam ödülleri yeni dördüncüsü mü veriliyor, beşincisi mi veriliyor? Öyle şey. Dördüncüsüymüş bu sene. Dördüncüsüymüş. Bu ne? Genel olarak popüler filmlerin, hani Antalya Film Festivali çok böyle. TÜRSAK Vakfı ile Beyoğlu Belediyesi'nin ortaklığı. Tamam, turistik olay. Aynı tam öyle. Anlamıyla Oscar'lar gibi güzel bir şey yani. Kültür sanat. O yüzden zaten Beyoğlu Belediyesi, TÜRSAK falan filan bunun ne olduğunu bilerek, yani sinema değil biz televizyonlara çıkacağız. Olay yaratacak bir şey. O yüzden şahane bir salon vardı herhalde. Evet, biraz öyle işte modacıların şey yaptığı, yani işte görev aldığı. Tam anlamıyla bu işe profesyonel yaklaşılmış da ödüller nasıldı bilmiyorum. Ödüller şimdi bugün tabii gazetelerde çok bir şey yok ama dün izlediğimiz kadarıyla ödüller genelde çoğunluk filmine gitti. İzlemedik değil mi? Seren Yücel'in çoğunluk filmi. Geçen Cem Adıyamanlar bir şey aldı mı? Yok, gişe memuru aday değildi bu ödüllerde. Ondan sonra en iyi filmi, en iyi ilk filmi, işte hepsini çoğunluk aldı. Reha Erdem aldı en iyi yönetmeni Kozmoz'da. Dizide ama görünme ödülü? Dizide görünme ödülü öyle bir şey yok. Teşekkür ederim. Fahir bir şey alamadı mı? Ha, o seneye. Hadi ya. Tabii. Yani o tip adaylıklar seneye olacak. Gerçi burada eski filmler de var. Ben bunu da anlamadım yani. Sene sınırlaması yok mu nasıl? Bilmiyorum yani, zaten ödüller konuşulur. Çok güzel bir ödül töreniydi ama. Ödüller konuşulur. Güzel bir ödül töreniydi. Değişik açılardan yaklaşılabilir bu ödül töreni. Yani ben izlerken Bürge'ye şöyle bir döndüm baktım. Bazı şeyleri, her şey yani daha doğrusu görüp yapıyoruz. Orada Oscar müzikleri falan. Her evet. Merdivenden. Bir de aynı müzikti galiba. Aynı müzik olabilir yani. Aynı onlar müzik. Paket satılıyor. Şeyde yani MTV'nin kullandığı müzik de aynıydı. Öyle miydi? Oscar gecesinde kullandığı müzik galiba. Ama işte gecenin başında böyle bir protokol yaklaşımı olduğu zaman ödül töreninin tamamı ortadan kalkıyor. Sen şimdi başını izlediğin için böyle diyorsun. Ben başını izledim. Gecenin sonunda da aynı hava vardı. Vardı işte. Tabii. Plaket var. Mesela Oscar'larda da bir şey var. Çok yalan gibi bir şey olacak ama Los Angeles Belediyesi'nin bize şeyi diye bir şey var galiba ama ne yapıyorlar, o adam çıkıyor bir ödül veriyor, bir ufak bir şey yapıyor da adamı çağırıp da Oscar'ların Los Angeles ona Belediyesi'nden ben hiç kimseyi görmedim ya Oscar törenlerinde. Yani Los Angeles Belediyesi derken tabii az çok İç hizmetler tabii ki yani belediye yani, değil de. O neydi işte bu Golden Globes'ta şey var, ne derler. O yazarlar cemiyetine, yabancı yazarlar cemiyetine bir teşekkür oluyor. Onlardan birisi seçici bir kurul ama canım onlar. Birisi bir ödül veriyor mesela. Hani plaket almıyor. Öyle onore ediliyor insanlar. Evet. Burada işte bir takım bakan, sponsorları iki tane, falan. İki bakan vardı. Şimdi iki bakan vardı. Onlar şey yaptılar. Bu onur ödüllerini verdiler. Onu da neden başında verdiler? Seçim zamanında 4 saatlik ödül töreninde oturacak vakti yok diye büyük ihtimalle bakanlar gelmiş. Onlar hemen baştan ödülleri versinler gitsinler diye şey yaptılar. Kültür hani... sanat hizmet ödülünü verdi doğru. Yani o da bitti gecenin sonunda bakanlar... falan verilmez veril, mi? Yani... Verildi. Onda da verildi. Hatta şöyle bir çoğunluk filmi... Kültüre sanata mı boğdular? Çoğunluk filminin işte en iyi film ödülü en son verilen ödül ya. Hı-hı. En iyi film ödülü açıklanmadan önce bütün o protokol sahneye çağrıldı. Bütün hep birlikte veriyoruz. Elden ele veriyoruz mu? O A sırasının ödülü. Ortası komple sahneye davet edildi. Herkes sahneye çıktı. Ondan sonra çoğunluk. Çoğunluk filmi ödül aldı ondan sonra. Ha, çoğunluğu oluşturdular. Çok kıp, güzel kıp, bir espriymiş. Kıp kıp kıp kıp kıp yaptı. Sonra çoğunluk da zaten kalabalık bir ekip olarak çıktı. Bayağı bir kalabalık bir şekilde coşkuyla bitti. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyoruz. Yani öyle. Ödüller tartışmalı mı sevgili Oktay? Ödüller tartışmalı. Ödüller tartışmalı değil ya. Böyle bir tabii yani bir şeylere laf edenler var. Bu niye onu aldı, o niye bunu aldı diye. Bir Cem Yılmaz'ı Av Mevsimi'ndeki en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Av Mevsimi'ndeki rolüyle. Aa süpermiş. Çok eleştiriliyordu çünkü. Cem Yılmaz'a ödül yok da hiç seyredilmeyen filmler ödülü ama vardı. Yani Cem Yılmaz da yıllardır komedi yapıyor. Adama Cem Yılmaz'a böyle bir ödülü kendi komedi dünyasında vermiyorsun. Doğru, da o da ayıp. Böyle bir doğru, şeyle bir, yani esas 40 yılda bir ciddi, alamadık. Evet 40 yılda bir ciddi oynuyor. Ondan sonra veriyorsun. O da bir garip. Bilmiyorum yani kızlar ne düşünüyor da. Bu gerçekten böyle hani kızlar sonuçta böyle esprili erkekleri sever de sonuçta ciddi adam kazanır diye bir şey var diyor. Evet. Tam bu demek ki ödül şeyi de böyle. Hatta ödülü bazı jüriler kendileri teklif ediyormuş diyorlar. Diyelim reklamlarla coşalım. O sırada stüdyomuzdaki bir takım kabloların nereye bağlandığını ve ne işe yaradığını çözmeye çalışalım. Sevgili dinleyiciler ses gelmezse bizi plastik sandalyeyle dürtün. Macera dolu salı sabahı 8.50 saat Modern Sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Özür dilerim. Çok... Karşımı boş görünce. Çok teşekkür ederim. Yeniden günaydın diyelim bir dinleyicilerimize. Biraz apar topar başladık bugün yayına. Anca. Sevgili dinleyiciler. Yeşilçam ödüllerinden bahsettik. Hakikaten hiçbir ödül töreni... Kimin ödül aldığını da söylemediğimiz için enteresan bir bahsetme oldu. Bir Cem Yılmaz'dan bahsettik. A Mevsimi'nin yardımcı oyuncularının ödül aldığından bahsettik. Çoğunluk filmini tebrik ettik. Ama şunu ben dün anladım. Esas tebrik etmemiz gerekeni galiba unuttuk. dün şunu anladım. Hiçbir ödül töreni artık sıkıcı olmayacak. Sıkıcı olmayacak. Hepsini ama bunda var mıydı şov mesela bir Oscar'lardaki gibi? Yani her şeyimiz tamam. Salon çok havalı. Orkestra falan filan dev ekran. Ama şu... böyle bir espri, bir komedi bir şeyler. Yani tabii nasıl bir espri arıyorsun bilmiyorum ama bir ara ben Özcan Deniz şarkı söyledi. Güzel. O tip bir espri mi? Güzel. Tamam ben bir onu gördüm. Onun dışında başka Onun dışında zaten hiç çok yoğundur. Komiklik yapan sahnede espri. Herkes şükran sundu. Yani evet biraz öyle oldu. Bir komiklik yapanı ben görmedim. Adım adım demiş Beyoğlu Belediyesi. Birden yüklenmeyelim millete. Komikliği biraz ömürgedik yapmış. Onu gördük. Lütfen sinemaya siyaset bulaştırmayın. Siyaseti karıştırmayın lütfen diyerek. Onun dışında işte Twitter alimiyle beraber bir güzel bir akşam yaşandı. Şimdi bu arada dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu fotoğrafıyla ilgili konuşmuştuk ya. Evet. Gabon fotoğrafıyla ilgili. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter'ı çok sevdiğini den bahsediliyor ve dünyada ilk 10'daki tek politikacıymış takip edilen takip edilme yoğunluğu olarak. Ondan sonra bakayım kaç sayı verilmiyor ama Türkiye'de en çok takip edilen isim olurken dünya sıralamasında da 1678.liğe yükselmiş. Ama o 1678.lik politikacılar arasında ilk birincilik. İşte ilk 10'daki tek politikacı evet birinci. En çok izlenen takip edilen politikacı. Nasıl ilk konudaki tek politikacı bir en çok takip edilen kişiler sıralamasında 168. ama ilk konudaki ya şimdi bir ilk konu nasıl oluyor o zaman? İlk konudaki tek politikacı demiş. Şimdi ben ilk konudaki tek Türk politikacıdır belki. Evet galiba öyle. Barack Obama var 7 milyonu aşan takipçi sayısıyla ama onun dışında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un mesela önünde Abdullah Gül. Ondan sonra evet evet Türkiye'de en çok takip edilen ilk 10 isim arasındaymış. Hı hı. Böyle bir şey var. Bu fotoğraflarında etkisi olduğu düşünülüyor. Etkisi olacaktır tabii. Evet. Başka neler olmuş, neler bitmiş? Neler olmuş? Dişi fillerle ilgili açıklamalar var. Elbette. Ne ya, olacak diye diyoruz. Esas dün internetin babasını kaybetmişiz. Onu biliyor musun? Muammer internet mi? bir de atladığımız, yine kaybettiğimiz isimler arasında internetin babası, bir de Japon yapıştırıcısının mucidi. Japon yapıştırıcısının mucidi Japon mu, çok merak ediyorum ben. Hayır, Amerikalı. Niye ona Japon, küçük diye mi öyle diyorlar Japon yapıştırıcısına? Harry Coover 94 yaşında ölmüş. Ya küçük atladık. Bir şey ya bu. Hani normal eski tutkalı düşün. Hı hı. Kocaman dana kadardı. Japon yapıştırıcısı hem küçük, hem ağzı küçük, hem alınan miktar küçük. O yüzden mi? O zamanlar Japonlar her şeyi küçük küçük yapıyorlardı. Japon yapıştırıcısı, hani Japon kalem aç gibi. Acaba Türkiye'de mi sadece Japon yapıştırıcısı deniyor büyük ya? Büyük ihtimalle öyledir. Yoksa mesela bu James Bond çantaya da Bond çanta deniyor ya. Öyle bir şey yok ya. Ya acaba Japon, onun üstündeki ben yazıları falan da ne zamandır Japon yapıştırıcısı almadım elime ve şöyle incelemedim. Hiç Japonca yani, yazı yok canım, ben baktım. Yok değil mi? Normal bildiğin Latin alfabesi. Bu aralar yoktur muhakkak. Başka başka yerlerde de üretiliyor olabilir ama ilk çıktığı zaman. Hani yok böyle... yok, küçük diye büyük ihtimalle öyle yaptılar onu. Herhalde ondan. Ölmüş adam. Ölmüş. Bu sefer yapıştıramadım mı diye. o tip şey, Barack Obama ile fotoğrafları çıktı. Hadi ya. Tabii. İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirmiş bunu. O yüzden bir onları güle güle diyelim. Hayatımıza güzellik olalım. Katan insanlar. Evet. Japon yapıştırıcısı. Hem bize bir umut verdi, hem korku verdi. Gözüne gelmiş bir adamın. Eline gelmiş, eriye olmuş falan diye. Çünkü hep bunlar Japon yapıştırıcısıyla hayatımıza giren korkular. Japon yapıştırıcısı mıydı? Tabii canım, o eskiden gözüne geldiği zaman kör olmuş, eline gelmiş, eli yapışmış. Ondan sonra masaya eli yapışmış, bir hafta kalmış falan, sıyrılmış bilmem ne. Bunlar hep Japon yapıştırıcısı efsaneleri. Ama Japon yapıştırıcısının da o kadar çok üzerine gitmemek lazım. Yani o zamanlarda efsane çoktu. Yani işte yok, doğru. Banyodan sonra televizyonun yanına gitme, elin ıslakken televizyondan patlar, yoksa su gelir bilmem ne diye bir sürü şey. Yok. Hayırdır inşallah diyorum ben. Ne oldu? Bürgen'in programımızı dinlediği dönemlerden birindeyiz. O zaman bunu değerlendirelim. Super glue. Hmm. Japon'un İngilizcesi. Japon, bakayım, Japon'a super mu deniyor? Değil. Yani, o zaman olmadığına göre. Onlar öyle bir şey yok. Tamam, o zaman sen bu fırsatı değerlendirip özel bir konuşma yapmak istiyorsan. Özel bir konuşma yapmayacağım. Zaten işte yarım saat önce ne kadar aşık olduğumu, her şeyin ne kadar süper olduğunu anlattım. Yani anlatmış bir kez muydu? Daha dinleyicilerimiz için sıkıcı olacaktır. Ne, nasıl anlattın? Yani diğer genç arkadaşlarımıza örnek olması. Hani şöyle amaçlı. Seviyorum, böyle seviyorum falan, böyle geçen gün çıktım damlardan bağırdım falan filan diye. Hani onları anlattım yani. Bir daha kuru kuru mu, yoksa böyle bir yanında bir şey, bir hazırlanmış bir kahvaltıyla mesela taçlandırdın mı o söylediklerini? Damlardan bağırma mı? Ha, biraz salatalık ekmek almıştım. Hem onu yedim hem bağırdım. Çünkü insan iç eziliyor. Evet, bugün esas... Sen bir telefonuna bak bakalım, hani Didem'den programımıza bir katkı var mı diye. Ben telefonu dışarıda bıraktığım için. İstersen git al, ben o sırada müzik çalarım. Tamam. Ha, varsa bir katkısı... Bakayım ben. Bir bakayım, geleyim hemen. Git gel istersen, yani ben buradayım sonuçta. Sevgili dinleyicilerimizin de bir işi yok anladığım kadarıyla. Dur, ben bakıp geliyorum o zaman. Ha, yani çünkü sonuçta bu beraber yapılan bir şey. Didem'in bir katkısı varsa ne mutlu. Yoksa artık ona tabii ki elbette yoğundur. Herkes yoğun ama bazı insanlar, eşini gerçekten seven kadınlar işini gücünü bir tarafa bırakarak programa ufakta bir katkıda bulunuyorlar. 4 tane okunmamış mesaj. Tek tek açacağım. Hadi ya. Bu olmaz. Bu evet. Aynı mesaj. 4 tane mesaj gelmiş. Programımıza tam destek benden. Ay canım ya, çok teşekkür ederim buradan. Yeşilçam ödüllerinin tam listesini göndermiş adam. Çok teşekkür vallahi ederim. Bravo. Yani. Çok teşekkür ederim. Ya esas bugün maç var Ege. Bırak şimdi mesajları, Süper Gulu'yu falan. Esas maç var. A milli futbol takımımız 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Avusturya ile oynayacak bugün. Kaçta? O kadarını bilemeyeceğim Ege. O zaman 8 seansına gidilir herhalde. 20.30'da. 20.30'da, tamam, süper. Sinemaya mı? Boş olur ortalık. 20.30'da şey de veriyor. Televizyon da veriyor maçı. Benim sinemalarda sevdiğim, yani niye bu şeyi, maçları halk gününe denk getirmiyorlar? Çünkü o zaman daha ucuz oluyor. Normalde 13,5 olan sinema 11 liraya kadar iniyor. Prensip olarak halk gününde gitmiyorum. Onun dışında ben de halkla iç içe geçtiğim tek an halk gününde sinemaya gitmek. O yüzden kaçırmıyorum. Biraz istersen taktiklerden bahsedelim. Amirli futbol takımımızın izleyici taktikler. Kim şu anda Amirli futbol takımımızın teknik direktörü başında kim var? Patron, teknik patron. Schuster. Bir de yani hayır bir isim geliyor aklına da. Nasıl bu kadar emin olarak? Schuster gitti ya. Beşiktaş. Gitti işte teknik onu. Teknik direktörüydü gitti. Gitti. Ami şu adam bak. Bu beyefendi. Ne adı? Türk mü? Ya Avrupa'yı bir... sevgili dinleyiciler gazetede kocaman fotoğrafı var. Avrupa'yı bir tipi var. Onu gösteriyorum. Hayır. Değil. Türk değil. Değil. Türk değil ha. O zaman Avrupa. Gustav. Gustav. Teşekkür ederim. Hiddink evet. Hiddink. Hiddink mi geldi? Milli takım başına. Ben sana ne Hiddink? Ne yapayım Hiddink? Eski bölümlerden biriymiş gibi anlaşılacak modern sabahlar. Evet arkadaşlar gene band yayın girdi. 2,5 sene önceki hocayı söylüyorum. Öyle bir şey yok. Ha bu konuştuklarımız yarın bir gün tekrar sizin önünüze gelirse o ayrı. Çok özür dilerim de Hiddink'in niye adı sadı duyulmuyor? Hiç olaylardan uzak sadece işine konsantre birisi mi? Çok yoğun. Sırf işine konsantreyse ben nasıl bileyim? İşiyle ilgilenmiyorum. Milli maç programı çok yoğun olmadığı zaman bilmiyoruz da böyle milli maç olduğu zaman fotoğrafları boy boy yayınlanıyor. Seviyor muyuz Hiddink'i? Seviyoruz galiba. Bakayım. Şu anda A grubunda milli takımımız 4. sırada. Eğer Avusturya'yı yenerse 2. sıraya yükselecek Almanya'nın ardından. İddiasını devam ettirecek. Ya tamam ya devam maçı. Bu akşamki maç önemli. Yani daha bir netleşme olmayacak ama seviyor devam muyuz, etmek için muyuz, o bu zaman. Akşam belli olacak gibi görünüyor. Saat 20.30'daki maçta ne diyelim milli takımımıza başarılar dileyelim. Kim atar sence golümüzü? Alex. Atamaz milli takım. Dikkat et sen bekliyorum ben. Tamam. Ama başka? O zaman Kazım Alex. Kazım atar diyorsun. Kazım Orhan atarmış. Ben atarım dedi gerekirse. Tamam. Öyle Kazım Alex yapsak milli takımda oynatamıyor muyuz? Alex'i mi? Hı hı. Bilmiyorum Alex galiba şeyde oynadığı için. Colin Kazım oynamıyor mu milli takımımızda? Colin Kazım'ı atma ihtimali var. Kadroda mı onu da bilmiyorum ama. Şöyle bir bakayım. Volkan Demirel, Gökhan Gönül. Ben bu aralar bütün golleri o atıyor diye ben hani biraz dışarıdan tamam bakıyorum. Sen yine tahmininde bulun. Tamam ben bulunuyorum ya. Ya Fikret Adar ya Cengiz. Şuradan bir isim seç bari şuradan. Şu kırmızılardan bir isim seç ya. Al. Bak şu maviler değil ki. Maviler Avusturya. Kırmızılar var ya bak böyle sahanın üstüne. Volkan atar. Volkan Kaleci'ye gel. Biraz sonlara tamam, doğru. Tamam ne bileyim onu en ön gördüm ben. En ön gördüm onu. En ön gördün. En önde. Şey yap biraz böyle sonlara doğru. Valla Cenk Tosun. Heh. Haltın Top. Aturan. Arda. Arda Arda atar Arda. İkna oldu. Bir tanesine ikna oldu. Arda Turan atar. Burada ikna olurken ki yaşadığı sevinci keşke siz de görebilseydiniz. Bu arada spor severlere bir haber verelim. Artık futbolcularımız soyadlarıyla yazılıyor gazetelere. Sadece isim bilen dinleyiciler. Arda Turan atar herhalde değil mi? Arda Turan evet atabilir. Yani zaten en popüler futbolcumuz o. Artık hepsi popüler. Halil Altıntop da atabilir. Halil Altıntop atabilir diyorsun. Ama anlaşılmıştır herhalde verdiğin cevabı. Teşekkür ederim. Halil Altıntop mu? Yanlış skor ver bir de. Skor mu? Nerede maç? Skor yazarı olarak bir skor istiyorum. Yani ben skordan değil spordan bahsetmek istiyorum her ne kadar. Böyle istesem de maalesef skor diye sıkıştırıyorlar. O zaman 3-1. 3-1 yeneriz diyorsun. 3-1 yeneriz hem de 1-0'dan 3-1. Yok yok 1-1'den 3-1. Yani her halükarda 1-0'dan 3-1 olacak. Yani. Hayır bir golü atacağız. Sonra yiyeceğiz. Bir kapanacağız. Hiddink Hoca ne yapıyor diye bir çıldıracağız. Ondan sonra Arda'nın arka arkaya iki güzel golü. Altın Top'un iki asisti. Vay be. Gerçekten sevgili dinleyiciler. Bu bazen bu arkadaşımıza biliyorsunuz malum oluyor. Bunları değerlendirin. Bu da heyecan dolu bir gece olacak. Günde bir sokağa çıkılır mı bu gece? Bu akşam yani çıkılmaz herhalde. Çıkılmaz mı? Yani öyle bir yüksek skorlu bir galibiyet olmazsa bir şey olmaz. Çünkü yani böyle bir tam final havasında değil. Yani yenilirsek iddia tamamen kayboluyor anladığım kadarıyla ama yenersek daha sonraki maçların önemi. Dinleyicilerimize önemi müjdeyi patlatsak mı yarın sabah yokuz diye? Onu istersen sonra patlatalım. Şimdi söylemeyelim. Önümüzdeki dakikalarda size bir şey söyleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Ama şimdilik bizim şimdilik küçük sırrımız olsun bu. Diyelim reklamlarla coşalım. Buyursunlar efendim. 9-18 saat. Saatimiz 9-18 olduğuna göre sinema dünyasına tekrar dönebiliriz. Ulan gene mi sinema düğün bir Yeşilçam ödülleri bir şey? Ulanla mulanlı konuşma. Konuşacaksan pardon, lağlı konuş. Lazım. Sonunda ne getirmeden. Şimdi Superman'in yeni aşkı belli olmuş. Aa, yeni Superman şey, aynı Superman'in yeni sevgilisi mi olacak? Çünkü son Superman hem gelişmiş teknolojiyle çekilmiş Superman çok heyecanlandırmıştı bizi ama Superman biraz şeydi, durgundu. Bilmiyorum. Nasıl diyeyim sana? Hangisiydi en son Superman? Bir tane bir adam koydular işte. İyi görünümlü. Henry mi? Henry midir? Roger mıdır? Henry Cavill. Genç bir çocuk işte. Bundan sonra yeni Superman'iniz bu olacak dediler. İyi heyecanlandık, seyrettik ama yani çok bir numarası yok. Christopher Reeve'in yerini tutamaz tabii. Onun böyle bir Clark Kent olduğunda bir sakar hali vardı, bir sevimli hali vardı. Bu hakikaten durgun. Bryan Singer'ın Superman'inde. Donuk. Donuk yani böyle bir ya uçakla şey yapıyor, böyle bir uçağı durduruyor falan. Sen seyrettin mi yeni Superman'i? Yok, seyretmedim. Çok havalı bir şekilde, uzun süredir de dünyada yokmuş. Dünyaya dönüyor böyle alkışlar arasında falan. Böyle bir durgun. Gerçi ya, şey yapmışlar da Superman'e bir yeni karakter eklemişler artık. Superman son derece sıkıcı ya diğer süper kahramanlarla karşılaştı. Böyle bir bunalım eklemişler. İnsanları hor görme, hakir görme gibi bir şeyi var. Bir iyi bir şey ekleselerdi ya. O derinlik kat özelliğini düşünmüşler. Hani ne bu ya? Özellik dediğin uğraştığımız şeye bak. Bu insanlarla uğraşıyor senelerdir falan diye ama olmamış. O adam o rolü kaldıramamış. Hakikaten kaldıramamış yani. Henry Cavill oynuyormuş. O şimdi gördüm. Yani ben Superman'in son dönemlerinde hiç şey yapmadım ya. Hiçbir heyecan da duymadım. Yeni Superman geliyormuş falan filan. Şimdi bugün de böyle bütün yeni Superman'in şeyi belli oldu. Sevgilisi belli oldu diye. Lois Lane miydi? Lois Lane. Yeni Lois Lane. Lana Lang var bir tane de. Ben de Superman'e çok hakim değilim ama. Evet, hakim değilim Superman'e. Belki şey yaparlar. Bu Hulk'u da biliyorsun. Biraz durgun bir adam oynamıştı. Yeni Hulk'u. Yeni Hulk'u. Ondan sonra Edward Norton'dan önceki mi? Evet. Eric sonra Bana. Edward Norton'la devam ettiler. Evet. Abi. Eric Bana da aslında durgun bir adam değil. Normalde bir dürüst. O Ang Lee'den dolayı sana öyle gelmiştir. Ang Lee'nin Hulk'uydu o çünkü. Ama bu şeyde Man of Steel yeni Superman'in daha doğrusu Superman filminin yeni şeyi, serinin yeni filmi Amy Adams'mış. Amy Adams. Hadi bakalım Amy. Amy Adams'la bakalım seviyeli bir beraberlik yaşayacağız diyerek bakalım tutacak mı tutmayacak ne mı? Ne zaman geliyormuş? O kadarını bilemeyeceğime geçiyor. Zor diyorlar. Önümüzdeki dönemlerden yani, birinde. Ki zaten bir dizi çekiminin ne kadar uzun olduğunu gördük dün radyomuzda. Hakikaten ya. Bir hafta 10 günden erken olamaz bu yeni Superman'de. Bence. Yani büyük ihtimalle. Çünkü o gerçi şey de kısa bir dizi değil ya. Bir film kadar sürüyor. 1 saat 45 dakika falan sürüyor. 5 saatçe. Kaba bir hesapla. Yani filmler Superman. Bir dizi kadar sürüyor neredeyse, öyle de diyebiliriz artık. Bütün dizileri şey yaparsak. Aynen öyle. Bu arada Rod Stewart'tan açıklama var. Hayırlı uğurlu olsun. Rod Stewart'tan. Yemeğimi kendim yiyorum demiş. Geçen ay 8. kez biliyorsun baba oldu Rod Stewart. Evet. Artık yeter demiş. Resmi açıklama geldi Rod Stewart'tan. Bütün dünya bu açıklamayı bekliyordu. Onu atlamayalım. Karısı da bir nefes almış. Oh be demiş. 66 yaşındaymış Rod Stewart. Maşallah diyelim o zaman. Yani hiç o kadar da yaşlı değilmiş biz de o kadar. Evet. O adam bir çöktü ya, böyle bir yüzü falan çökük. Şarkısını da öyle söylüyor ya, ondan öyle. Sesi de hırıltılı, doğru doğru. Ondan öyle yaşlı geliyor. Bu son çocuğum. 9. çocuğu da yaparsak onu maalesef onu biraz şey yapar, tamamen duruyoruz demiş. Gerçi bu adam futbol meraklısı bir adam. 11'de tamamlasaydı kendi takımımı kurdum falan diye bir espriydi. Yani tabii ki elbette dünyanın en güzel esprisi değil. Elbette. ama yani bir şey uzaklardan benim bile canımı sıktı bu tip bir espri. Yapmamış olmasına rağmen. Rod Stewart'ın çevresindeki bir takım adamlar. Rod Stewart'ın çevresi çok kötü. Rod Stewart'ın çevresindeki bir takım bu şeyle ilgili ne diyorlardı Rod Stewart'a? Bir yavan yavan espriler yapan, yavan yavan konuşanlar var mıdır acaba? Yani vardır tabii. Muhakkak bir takım espriler vardır. Lan. Valla onlara yönelik herhalde bu açıklık. Çünkü bir insan durup dururken artık yeter bunu diye niye böyle bir açıklama yapar ya? 9'un yapıyorsan yap, yapmıyorsan yapma. Devam ediyorsan et. Ha bunu eşine söylüyorsan o ayrı. Eşine de niye medya aracılığıyla söylüyorsun onu bilmiyorum. Kendi aralarında artık cornflakes yemeyeceğim gibi bir şey. Veya 8'den sonra soğan yiyince midem yanıyor diye Rod Stewart'ın açıklaması. Veya mesela bu saatte yiyince acıkıyorum. Mesela benim böyle bir açıklamam vardı biliyorsun. Sen onu şöhret olduktan sonra açıklasaydın. Biraz onda heyecanlanıp erken açıkladın onu. Ama, biraz sabredecektin. Ünlü olduktan sonra açıklayınca bir Sibel Can diyeti gibi bir etki bırakacaktı insanlar üstünde. Bu saatte yiyince acıkıyorum lafı ne kadar boş geliyor ama birazcık üzerine düşününce, birazcık olaylara böyle derinlemesine bakınca ne kadar anlamlı bir laf. Hakikaten çok güzel olacak. Sibel Can diyeti diyorsun ama Sibel Can zayıflayamamış. Yani insanlar şöyle diyeceklerdi. Ne? Hadi yemek yiyelim ya, acıkmadık mı? Acıktık da abi, Oktay Demirci'nin dediği gibi geçen gün okudum. Bu saatte yiyince acıkıyormuş adam. Ben de öyleyim diyeceklerdi insanlar. Ne kadar güzel. Şimdi ne demek olun diyorlar. Hatta ne demek ola diyorlar. Ve bu saat diye belli bir zaman dilimi kastedilmediği için günün her anında kullanılabilir bir laf. Yani o yüzden de böyle bir özgürlük tanıyor insana. Sibel Can'ın başı çok şu anda kalabalık. Diyetlerle dertte. Diyetlerle dertte. Bir gazete ne yapmış onu, dur bakayım hangi gazete? Mahvetmiş Sibel Can'ı. Bütün reklamdan sonra şey yapalım. Ay, sen onu bul güzel öyle güzel. Mi? Vallahi, tamam. Biz de merak içinde bekleyelim o sırada. ...9.32 oldu saat, modern sabahlar devam ediyor. Seçim sürecindeyken bu tip haberlerin çıkması tabii ki manidar. Zamanlama bizi şaşırttı ama Sibel Can diyeti Sibel Can'ı bile zayıflatamadı. Haberi var bugün gazetelerde. Sibel Can diyetleri. Diyetleri, yani bugüne kadar pek çok diyet vardı ve her yaz yeni bir Sibel Can diyetiyle insanlar umutlanıyorlardı. Kendilerini şekle sokacaklarını zannediyorlardı ama... evraklar gizleniyordu. Ne kadar gizleseler de gerçeğin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Sibel Can'ın da şişman olduğu anlaşıldı. Hatta gerçi ortadaydı hep, yani Sibel Can da böyle nasıl gizleniyordu? Kendimizi mi kandırdık ülke olarak yıllarca? Ortadaydı da yeni albüm çıkınca yeni albümdeki fotoğrafları tekrar Photoshop mucizesi olarak anlaşılınca yeni albümün çıkışıyla şöyle bir bakmışlar albümdeki fotoğraflara. Bu Photoshop deyince bu sefer bugüne kadar yaptığı diyetleri bütün gazeteler yazmış. Yani senin Photoshop diyeti miymiş? Photoshop diyeti aynen öyle. O başlığı kullanmış. Fahir bu sabah yok ama kendisi 1300. defa yayınımızda puan diyetini anlatabilirdi bize. Sibel Can'ın puan diyeti. Ben çok iyi biliyorum, istersen ben anlatayım. Ben hiç bilmiyorum. Biraz anlatır mısın? Sibel Can'ın puan diyeti. Günde 18 puanım var. Mesela öğlen bir mantı yiyorum. 1 puan. Üstünde bir kabak tatlısı yiyorum. 1 puan diye bir diyetti bu. Bu bence diyeti acaba yaklaşım anlamında mı kullanıyoruz Sibelcan? Veya yani mesela tombul matematik olarak da yaklaşım. Yemeklere yaklaşıyorum. Puan puan yaklaşıyorum diye. Valla bugüne kadar lahana diyeti yapmış. Lahana diyeti yaptı. Onu biliyoruz. Lahana diyeti yapmayan kalmadı zamanında. Tarkan da o diyeti yapmıştı. Evet. Yani Kenan Doğulu da yaptı. Ünlülerin bir lahana diyeti vardı. Var. O dönem zaten hakikaten böyle ünlülerin çok takıldığı yerler. Biraz ımıllı pırsık kokuyormuş. Lahana diyetinde zaten galiba içim bu kadar çok lahana yediğin için içim bulanıyor. Ondan sonra başka bir şey yemiyorsun gibi bir durum var. Veya lahana yemene de gerek yok. Lahananın bu kadar çok piştiği bir ortamda bulununca yine aynı şekilde içim bulanıyor ve İnsanlığından yemiyorsun. Da soğuyorsun bir noktadan sonra. Nasıl lahana bu diyette acaba kullanan? Bildiğimiz haşlayıp yiyorlar galiba. Kırmızı mı beyaz? Kara lahana. Kara lahana mı? Beyaz lahanadır. Daha şey olan. Gerçi lahana dolması da güzel bir şey bak. Ya güzel de hep ondan yediğini düşün. Bir de sen yok, içinde pirinç lahana, düşünüyorsun. Evet, lahana dolmasını yemiyorlar zaten. Değil, bunlar evet. Sırf lahana diyeti. Haşlayıp haşlayıp yiyorlar. Linda diyeti diye. Kara lahana çorbası da çok güzel bir çorba. Kara lahana. Düşünce. Evet, ama sürekli kara lahana. Sabah öğle akşam kara lahana çorbası. Onu da yersin düşünmüş. De o yani o çorbayı da yağsız tuzsuz evet, ekmeksiz öyle falan düşün. Evet. Ama bunlar hep yalan mıydı yani? Kara lahana diyeti de yalandı demek ki. Çünkü ya, Sibel Can gerçeği var önümüzde. İşte Sibel Can gerçeği ve puan gerçeği var. Yani puan dediğin an akan sular duruyor. Lahana diyetimi yapıyorum, kabak tatlısını yiyorum, 1 puan yazıyorum haneme diye. Şu anda Türkiye diyet ödüyor bence Sibel Can'a inanmak. Bu Photoshop diyetine böylesine hevesle sarılmak. Sibel Can yapabiliyorsa ben de yapabilirim dedi insanlar. Yediler. Ondan sonra ay bu sene kaçırdım, seneye Sibel Can diyetimi yaparım dediler. Seneyi yakalarım dedi, onda da yakalayamayacağını bugünden veriyor gazeteler. Öyle şeyler vardı yani, Türkiye obezite sınırında bir toplum evet. diye. Yani o sınırı aşmaya başladıysak bunlar hep Sibel Can diyetleri yüzünden. O çünkü yiyelim yiyelim ya, mantımızı da yiyelim, tatlımızı da yiyelim, nasıl olsa Sibel Can diyeti var diye. O hepimiz adına zayıflar diyerek insanlar umutlandılar, olmadı ama. Umutlandılar ama işte bugün gerçek ortaya çıktı. Sibel Can diyeti artık tek tek ne diyet yaptığı, yani bir sihir bozuldu gibi geliyor bana. Bunlar hiç daha önce konuşulmuyordu. Lahana diyeti yaptı diye konuşulmuyordu. Sibel Can diyeti evet, diye geçiyordu. Lahana doğru. diyetini yaptığı an o diyetin ismi Sibel Can diyeti oluyordu. Hatta mesela, bu Atkins buna evet. dayanamayıp öldü diyorlar. Tüm dünyada Atkins diyeti diye tanınan şey Türkiye'de Sibel Can diyeti oldu. Diyelim. Adam da kalpten gitti diyorlar. Linda diyeti mesela. Hiç duyduk mu Linda diyeti Hayır. diye bir şey? Linda diyeti diye bir şey yapmış Sibel Can. Hiç ne verim alamam demişlerdi o zaman ama ben yapınca ismini değiştiririm diyerek yapmıştı ama Doğru. verim alamamış. Ondan sonra kabak çorbası diyeti. Bak hiç ben hiç haberim yok Sibel Can böyle bir şey yaptığından. Kimo diyeti. Kimo mu? O ne? Herhalde böyle abire kapıya koşma üstüne bir şey mi? Tık tık tık. Kimo? Bak ben sana şöyle bir diyet. Kimo? Lahana. Nyam nyam nyam nyam. Kimo? Kabak. Nyam nyam nyam nyam diye. Momentum diyeti var bir de. Momentum diyetiyle Hı-hı. zayıflamak. Biliyor musun ne oldu momentum diyeti? Momentum Benim kafamda diyeti... şu canlanıyor. Koşu koşu. Düşey... Hayır yok. Koşu koşu bir yere çarpma. Yani mesela evin salonu büyüktür Sibel Can'ın diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle. En ucuna, pencerenin en dibine bir taraftan depar atıyor. Evet. Salonun diğer köşesine doğru bütün hızıyla çarpıyor. O ne yapıyor? O momentum. İşte o Ama momentum, o etkisiyle yağların sallanması. Kaslar, şey yağlar iyice birbirine girer. Çözülmesi lazım ya. Ama iyice birbirine girince ne oluyor? Sık. Sıkı oluyor. Tıkızlama oldu o zaman. Tıkızlama momentum. Oluyor. Sıkı oluyor. Momentum diye. Bunu da yaptı. Yapmış daha doğrusu. Ama maalesef olmamış. Hiçbir şey Photoshop'ın aldığı 10 kilo kadar verimli olamamış. Zaten şöyle bir şey var. Photoshop kişiye 5 kilo ekler diyorlar. Ben de kaset kapağı 5 kilo ekler diye biliyordum. O zaman 10 kilo işte. Hesap doğru. Hesap hesabımız 3 aşağı 5 yukarı doğru çıktı sevgili dinleyiciler. Siz de gördünüz. Önünüzde yaptık yani yalan değil. Başarılar diliyoruz Sibel Can'a yeni albümünde. Başarılar dilemediğimiz bir tek o kalmıştı. Yeni o albüm ve albümlerinde. Albümlerinde evet. Şey yapalım evet. ve şarkılarla, türkülerle modern sabahlara devam edelim. Pazartesi efendim gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyorsun biliyor musun? Hangi çağda yaşıyorsun? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.